حدیث په نزولی کې یو تل دین د سورې حج نړوان دي او د سورې حشر نړوونه دي له خرابتي ماقب الفردار ده چې دروازه د صورت صاحب کې ذکر ذکر شو اف حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تاسو په فضل پیدا کړی تاسو لپاره څه قانون نشته دی تاسو د ژوند لپاره څه ضابطه نشته دی لکه د غوانو باندې به ژوند تېروئ نه نه سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات تاسو لپاره قانون دی تاسو لپاره ضابطه ده تاسو لپاره مې واضح احکام راغلي د دې مطابق به ژوند تېروئ ذم ربط اروان صورت کی نفی شرک اعتقادی او نفی شرک فعلی اوپر پای باندې دلائل بیان اس پوری صورت کی تنبیہ مسلمانوں کا مسلمانوں کا خیال ساتھ تاسو په مقتدا او تاسو په پیغوا او په پیغمبر با دا په دې باندې باندې تهمت کوي او تاسو په بدګماني نه کوي تاسو په حسن ژوند کوي او دا الزام په مخالفین لګی د صد پاره د صد وجنه زکات دای خپل ضد اغدا اکیلې د توحید سره او د دې مسلې د اخلاقي کې اله چې د پیغمبر شخصیت بدنام کی د تاسو باندې مخالفینو په پراپګنده کې نه راځي بلکې تاسو باندې خپل پیغمبر او د مقتدا دفاع کوي په لاته د صورت ابتداء کی د تمهید په تور باندې ترغیب ال القران او بیا ضرور احکام ذکر کیږي د پاره د اسلام معاشري بیا زواجب ذکر کیږي په متهمین باندې چې چا ته مت وګړو په ام المؤمنین باندې او بیا ور پسې پک قوانین د پاره د اسلام معاشري او بیا بیان د اخیری د توحید چې دا هغه د وجنا منافقین او تهمت ته ګورو چې د پیغمبر شخصیت بدنام شي د پیغمبر د بیبي شخصیت بدنام شي چې خلک ته متنفر شي او بیا یو دلیل نقلی او درې دلایل عقلیه په توحید باندې ورپسې بیا درې قوانین او ضابطې د پاره د اسلام معاشرې او بیا تقابل د مخلصینو او د منافقینو په اعتبار د اعمال او د صفاتو باندې د مؤمن مخلص صفتې او د منافق صفتې او بیا بعد عذاب متعلق د پیغمبر علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم سورة هذه سورة عظیمة دا سورت عظیم الشان انزلناها منگا نازل کرد دیلرا وفرضناها او منگا فرض کرد دیلرا دا طول قرآن مجید دا سورتون انزال اللہ تعالی کرد دا نسبت تشریفی دی. انزلنا منگا نازل کرده دی صورت ترا و فرسنا او منگا فرس کرده دی صورت ترا و فرسنا تعلم احکامها یا و فرسنا تعمیل احکامها او منگا فرس کرده تعمیل ده احکام ہو دی جدی احکام بمانی انتصال بگوید وَأَنزَلْنَا فِيهَا أَمْرًا غَالِبَ لِلَّذِي بِصُورَتِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دَلَائِلَ كَارَا يَا أَحْكَامَ كَارَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِذْ فَرَأَيْتُمْ نَسِيَتُوا فَلَيْتَكُمْ لَذَا عَظِيمُ شَانِ كِتَابِ دَذِي أَحْكَامُ تَبَ أَحْكَامُ وَايَ دَذِي تَامِيل بَكَوَي نور پتی یو حکم پلوم بنے د فرض د استاد معاشري چې آ اجرا او نفاذ د حد دی په ځاني باندې ځاني او ځانیې ته سزا ورکوئ معاشره به پاتې په معاشره کې به جنسي بیراهروي نه پیدا کېږي معاشره به پاتې خلکو سره به یری الزانية زناکار خزا والزانی او زناکار سرے فإذا كان غیر محصنین کرت محصنین نحکم جلد او کچرتا محصنو یا احد اما محصنو لگیا پا آغا صورت کی دا محصن حکم سشرے اغارا جلد فجلدو كل واحد منهما نفس وهي هر واحد زديد وعلرا مئة جلدة في الدري ولا تأخذكم بهما أو ندين تتاثرر بهما فديد وعلبان رافة سنرمي في دين الله فدين دل تعالى في دين الله اي دين فاضي دين الله فنفاض دين دل تعالى د الله تعالی د دین د یو حکم نفاذ کوي د په هغه صورت کې بیا نرمي نه ده په کار د چا سره او په خدای دین ته کتل په کار دی بیا د مخلوق رو رعایت پکې نه ده په کار ان کنتم تؤمنون بالله کثرت تاسو ایمان لرئ په الله تعالی باندې والیوم الاخر فرض د آخرت باندې ولیشهد عذابهما او حاضر د شي سزا د دې دواړو ته طائفة یو ډله معتد بها من المؤمنین د مسلمانانو نه دک زانی او زانی ته چې سزا ورکوئ نو په ګوټ کې ورته مه ورکوئ بلکې ښکاره ورته ورکوئ ځکه عقوبات چې دي سزاګانې چې دي نو دا د څه دپاره دي دا د انسداد د جرایمو دپاره دي او انسداد د جرایمو الگ دي چې کله مجرم ته سزا اعلانیه ملایږي او که په ګوټ کې ملایږي بیا دا یې پته نه لري الزانی زناکار سره لا ینکحو دے نکاح نہ کئی الا زانیتن مگر د زناکاری فضی سرا او مشرکتن او یاد مشرک فضی سرا والزانیتو او زناکار فضا لا ینکحوها فنکاح باندې نه اخلی دے لرا الا زانین مگر زناکار سره او مشرکن او یا مشرک سره د دی دیو بل سره رب کی او د دی دیو بل سره جوړ را پیش د زانی سره تعلق راتی شي جوړ راتی شي بلکې د مشرک په ځای سره هم جوړ راتی شي او دا نه کې د زانی په ځای جوړ هغه د فاضباد کلی سره نه راځي د هغه جوړ د چا سره راځي د هغه جوړ د زانی سره راځي او زانی خو زانی دی بلکې د مشرک سره جوړ راتی شي او د یو مسلمان او د مؤمن او دا نه کې د یو تقوادار سره د هغه جوړ نه شي راتی زين تمرا لا خبر دا آیات حاصل شو. نبیا په ظاهر دا آیت ته دا ثابتېږي وحرم ذلك علی المؤمنین، حرام کړی شوی دا دغه نکاح په مؤمنانو باندې، نکاح د زانی، نکاح د زانی. وحرم ذلك علی المؤمنین، او حرام دا دغه نکاح مذکوره په مؤمنانو باندې. کومه نکاح؟ نکاح د زانی د زانی سره، او نکاح د زانی د زانی سره. او حالان کې نکاح ہو جائز ده که یو پاک انسان دی هغه د زانیې ښځو سره نکاح کوي، نو جایز ده که ناجایز ده؟ جایز ده. او که یو زانیه ښځه هغه د یو پاک باز سړي سره نکاح کوي، نو نکاح جایز ده که ناجایز ده؟ جایز ده. نو د دې وجه نه عامو مفسرینو حضراتو دا آیت کریمه منسوخ تسلیم کړی دی، چې دا منسوخ دی. او ناسخ و تصیح شده و انکحو الایاما منکم، ایاما او جمع دا ایم دا، ایم بے واده تا ویلش، چاہے ابتداءن واده کڑی بیاو تا طلاق ملو شوی، یا خزی تا طلاق ور کڑی بے واده شوی، او یا ابتداءن واده نی، زانی وی که غیر زانی وی، پاک باز وی که غیر پاک باز وی، دا ایم اطلاق پتول کی. و انکحو الایاما منکم، چې کوم بې واده دي د هغوی د نکاح انتظام کوئ. د دک آیت په تناسخ دی. خو زیات تر مفسرین حضرات هغه د دې قائل دي چې آیت کریمه منسوخ نه دی، منسوخ نه دی. نو څنګه؟ نو یو توجیه ده چې ذالکه کی اشاره نکاح ته نه ده، چې حرام کړی شوی دی دغه نکاح په مؤمنانو باندې، بلکې د ذالکه مشار الیه هغه دغه زنا ده او شرک دی. وحرم ذالکه، او حرام کړی شوی دی دک مذکور شی چې زنا او شرک دی، علی المؤمنین په مؤمنانو باندې، چې مؤمن وي هغه به د زنا نه احتراز کوي، چې مؤمن وي هغه به د شرک نه احتراز کوي. ذالکه کې په تاویل د مذکور باندې اشاره ده زنا او شرک ته، نکاح ته اشاره نه ده، زنا او شرک ته اشاره ده. یو توجیه ده. او دویمه توجیه ده چې د حرمت نه مراد حرمت تشریعي نه دی، د حرمت نه مراد حرمت تکوینی دی، د حرمت نه مراد حرمت تشریعی نه دی، د حرمت نه مراد حرمت تکوینی دی. معنا څه؟ ذالکه کی با اشاره نکاح تش. وحرم ذالکه، او حرام کړی شوی دی دک نکاح د زانی او د زانی، علی المؤمنین په مؤمنانو باندې، تکوینن چې پاکباز سړی، پاکباز سړی نو تکوینی طور د هغه طبیعت دا جوړ دی چې هغه بالکل د زانی سره نکاح نه کوي، او چې تقوادار زنانی نو تکوینی طور د هغې طبیعت خدای داسې پیدا کړی دی چې هغه به د زناکار سړي سره نکاح ته نه تیاریږي. ټول عمر به دک شان کې تیر کړي خو زناکار سره نکاح ته نه تیاریږي. دا حرمت، حرمت تشریعی دی، حرمت تشریعی نه دی. نو یا دا معنی وکړئ وحرم ذلک، او حرام کړی شوی دی دغه زنا او شرک علی المؤمنین په مؤمنانو باندې، ایا وحرم ذلک، حرام کړی شوی دی دغه نکاح، نکاح د زانی او د زانی، علی المؤمنین په مؤمنانو باندې، تکوینا. ان شرعان په کې گنجائش ده که کین نکاح صحیح ده شرعان، ولیکن کین طبیعت دار سنی کوي. ورپسې بل حکم دپاره د استاد معاشرې، چې په کومو پاکدامنو زنانو باندې تهمت ولګېد او بیا متهمینو ګواهان پیش نه کړی کړو، نو دکا متهمین دی ته به سزا ورکولی شي، حق قذف خود ورکولی شي. دا دروغجن دي، په دروغه یې تهمت ته ګوری، نو دی ته به حق قذف ورکولی شي. حد قذف څومره دی؟ اتیا کوړې، اتیا دوری. نو چې کوم خلک په دروغه باندې الزام لګوي په پاکدامنو زنانو باندې یا په پاکدامنو نارینه باندې، او بیا هغه الزام ثابت نه کړی شي، هغې ته اتیا کوړې ورکړی شي، مجاز ده که بیا څوک په چا باندې په دروغه الزام ولګي؟ د دروغو الزام به ختم شي. د دروغو الزام ته راځي، دا به د مسلمانانو په معاشره کې ختم شي. او چې قانون وي، نو یو به په یو باندې د ځاني الزام لګوي، بل به په بل باندې د ځاني الزام لګوي. یوه زنانه به په بلې زنانې باندې د ځاني الزام لګوي، او بله زنانه په بلې باندې الزام لګوي. نارینه به په زنانه باندې الزام لګوي، زنانه به په نارینه باندې الزام لګوي. لکه مخې ته پسې قانون وي، نو ورپسې قانون د قذف، قانون د حد قذف. والذين آكثان يرمون المحصنات تذيبت نامي المحصنات فاقدامنو ببيانو لرا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أو جادئ راتل انكي فسلو رقواهانو باندي نفجل دوهم نفس قوهي دك متهمين لرا ثمانين جلدة أتيا كوري حدا فجل دوهم ثمانين جلدة حدا لاي حد كذبت او بل وسره څوک کوي ولا تقبلوا لهم شهادتن او مقبل وید دې لپاره گواهی ابدا اسکلا واولائک او تک متهمین چې هم الفاسقون هم دوی فاسقان دي نو دوی فاسقان دي دوی تاو فاسق ویلی شي په یو پاک دامن سړي باندې په یو پاک دامن زنانه باندې الزام ولګو او بیا ثابت نه کړی شو سرور گواهان یې پیش نه کړل نو یو خو به ده ته سزا ورکړی شي حد قذف اتیا کوړې او بل به په عدالت کې د ده ګواهي نه کړلېږي ځکه دی فاسق دی د ده عدالت هغه ختم شوی دی فاسق العدالت دی او درېیم ده ته به فاسق ویلی شي د شریعت په نظر کې دی فاسق دی په ها چې څوک توبه وباسي د ده کفسق نه بولي الا الذين مگر متهمین تابو تغرب و بوباتی من بعد ذالکا رسود دا حدنا و اصلحو او اصلاحو کی دامل فل فا ان اللہ غفور الرحیم پس بزکر لا ترا بخون کے مہربان دے نتیا اسم دا فسق پر ازائلش یا با تو فاسق نمی رکی دا شو حاصل دا آیت یو مسئله اعتراضی ده د احنافو او د شوافیو حضراتو په نیت کې چې محدود فی القذف یعنی هغه ته حد ملاو شي او بیا دې توبه وباسي نو د ده شهادت هغه بیا مقبول دی که مقبول نه دی؟ د شوافی حضرات وایي بعد التوبه مقبول شهادت دی، او احناف وایي بعد التوبه مقبول شهادت نه دی، شهادت مردود دی، مردود شهادت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په دغه آیت استدلال کړی، امام ابو حنیفه په دغه آیت استدلال کړی، طریقه د استدلال جدا جدا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وایي استثناء ترې موجوده ده، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما قبلوا إذا ذيك بار شهادة بالكل، ها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. تو بھائی سر اصلاح عمل اکڑا نبیا والا شہادت کم دبئی محدود نہ مردود شہادت سے اور کتبہ کوئی اطلاع نہ بیا مقبول شہادت ہو گئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی جدا الا الذين تابوا من بعد ذلك واتقوا لا استثناء لا تقبلون هذا بلکہ دا استثناء دا واولئک هم الفاسقون واولئک او دا متہمین کی دی چکم محدود کل قدر تھی هم الفاسقون او دوی فاسقان دی لیتا با فاسق ویلی کئی مسمات کو فاسق پانے وہاں الا الذین تابو تو ویویتا من بعد ذالکا رکت دو دینا و اصرہو استاد آمد اکا نبیہ بہتا فاسق نہیں ویلی کیا بہتا فاسق نہیں ویلی کیا بہتا عادل ویلی او فاسقہ مقبولیت کے شہادت نہ اغنی کرے ذکر دے استثناء تعلق دو اولائی قوم الفاسقون کر دے نہ مردود شہادت بہر حال دی حد و تملاوشی تو بھئی اس تھی تو بھئی نیس تھی بہر حال مردود شہادت تھی خبر اپا فیسک کے دا فاسق پوتا ترکم حد گری شی چی تو سوی تو بھئی نیس تھی چی تو بھئی اس تھا جب ہو تو فاسق نوائے دوڑو امامین استدلال اپ آیت کریمہ شو البتہ استدلال دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راجح ہے دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال دے پڑا وجد رجحان اگر تو نو یو دا کجرتا الا الذین تابو دا استثناء کی دلا تقبلونا رجا ابدا کیت اگر لغر دی مستدرک دے ہاں مستدرک دے او هران كده اصيات مستدركنا لك لا تقبلوا لهم شهادتا إلا الذين تابوا من بعد ذلك بكارو قوائي ولا ما قبل وي خطر كمي كترسوي صوبة نيسي او كترسوي صوبة نيسا نجا قوائي ولا قبل وي ولكن اصل كده أبد كيل رأي لا تقبلوا لهم شهادتا أبدا ما قبل وي تزيد فارق قوائي اسكلا اسكلا لا اسكلا ما نجا صلشوه کتوبے کس سے کتوبے نہیں تھی گوئی بول نہ کر لے کہے مہارا ندا چیت دا عبد دا وائی پھر استثناء تعلق دا الفاسقون سر لے اور دا استثناء تعلق بلا تدبلو سر نہ لے ورنہ چیت دا عبدا اغا مستدرک دلی اور دویم وجہ دا پر دا ترجیح دا قول دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دارا إلا الذين تابوا من بعد ذلك بالاتفاق استثناء ده او امکان سره په عبارت کې چې لا تقبلوا مستثنى منه مغلي او دم امکان سره چې اولئک هم الفاسقون اغه استثناء وګړي ولیکن راجح کم یو دی نو راجح دا اقرب دی چې کم وته اقرب دی نظر کم مستثنى منه دی نزدید دو قرائن کو بنیاد بانے ہوں گوائل کہ استدلال دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا راجح تھے بنسبت پہ استدلال دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ حاصل نہ مسئلے داشو چدر کا متہم چلے دا الزام تراجی کے ان کے چلے اگر چلے تو سزا ملو او اگر چلے تو وہ بس خود دے مردود شہادت عدالت کے بے قول حجت نہیں اور پسی بل حکم دپارہ کے استعداد معاشرے نلوان کے خود آوچا بیان شو کہ پپردائی زنانہ بانے الزام اولے گئی اس کے اوزان پپل اخذ بانے الزام در زنان اولے گئی داری سکرات سے داری سکرات حکم نہیں داغی حکم دے لعان نفدی کی حکم دے لعان بیانی قانون دے لعان بیانی او دلعام صورت دلگی ففکر کی منگو تاسوائی چه خاون اغسر حسن ہوئی لے خدمی زنا کری دا او یا چه دا کم معجوم پیدای نفی دا ولد کی دا زمانہ نوے مچه زمانہ نوے دا کم زینش فدا ملچانش نزا الزام دا زنا دے او چکل خاون پا خود باندی الزام دا زنا اولا گئی نزا اغیر صورت بیا بلیان خضا با سرور گوائیو کی خاون با سرور گوائیو کی او پا فینزم فینزم کرت با دا مخصوص الفاظ دی دا خود دا پار جدا دا سری دا پار جدا دا با اوائی نو کجتا دا جانبین انا لیان کلی خضیم دا کا سرور کسنون اغاو کلی خاوند هم سرور قسمونه هغه وکړل نو بس دواړه بلي او قاضي به د دوی په منځ کې تفریق راوړي جدا دي نکاح ختم شو نکاح ختم شو او د سزا نه دواړه بچ شو حد به نه خاوند ته میلاویږي او حد به نه ښځې ته میلاویږي دواړه بلي خو لیکن تفریق هغه به راځي په یو بل سره نکي جمع کېږي المتلاعنان لا یجتمعان ابدا او کجرتا خاون قسمنا او پڑل او خدید قسمنا انکار او کوینو کو نو دا خاون خبر اخو جت سوا نو خدید تا بیا حد زنا ور کولش حد زنا بو تو کولش رجم کولی وش سم سمرا خبر والذين آتتان يرمون أزواجهم كدي بدنامي ببيان قلي ولم يكن لهم شهداء أو نيد دي دبارا دواها إلا أنفسهم مگر دانون قل فقط صرف أو صرف دي گواهان أو دي سر أزوان دزان إلاوة گواهان أغني موجود نفشهادة أهدهم نفش گواهي ديوتان دوي كدار اربع شهادات دا سلور قسم نبی بالله فاللہ تعالی باندی انہو لمن الصادقین چه بے شکا دے درشتونو نبی سلور قسم نبو ہوئی چه درشتی آوان دا تحمد چه پتی خضر اگون دا دروغ نوان والخامسطو او شهادت خامسا چلے اغدارے اللعنت اللہی دا چلانت اللہ تعالی دی علیہ بدباندی ان کان من الکاذبین کجر تیدے درو جنونا نو سلور گواہائے پا دیو کی پا سلورم کرت بدک ہوئے کہ لعنت اللہ علیہ ان کنت من الکاذبین فی ما رمیتو ہادی من الزنا دا الفاظ بوئے او حد وقت کشان سے سلور کسمون اغو کرے کہ ما زنا نہ لکڑے زما دا خاون دروغ وای د دروغ او تهمت را باندې لګولې او په پینځم کار کوي چې ان غضب الله علی ان کان من الصادقین فی ما رمانی به من الزنا په ما دې د خدای قهر وي په ما دې د خدای غضب وي که زما دا خاون نیک نه په دې الزام کې نو چې کله ښځه د کسلور ګواهی وکړي سلور کسمونه وکړي نو بس دا سزا نه خلاصه شوه د حد زنا نه خلاصه شوه ویدرأ عنها العذاب او دفع کوي به د دې ښځې نه العذاب حد لرا ان تشهد اربع شهادات دا چې ګواهي وکړي په سلورو ګواهانو په سلورو ګواهو باندې بالله په الله تعالی باندې انه لمن الكاذبين چه بے شکا دا خاون دا دروغجنو نہ دے والخامسة او شهادت خامسة چلے ان غضب الله علیہا چه غضب دا اللہ تعالی دی پدی باندی ان کان من الصادقین کچر تہی دا خاون دا رشتنو نہ او کچر تا خلی دا قسمونو نہ انکارو کو نہ دا خاون خبر اپنی ثابت اکولا یا دا زانی ثابت اکولا او د زانیه چې کوم حکم دی نو هغه سزا به دې ته ورکول شي چې دا مصنه ده شادي شده ده او خاوند په الزام لګول دی نو دا به بیا رجم کولی شي دا چې قوانین دپاره د اصلاح د معاشرې چې دا قوانین وي نو اسلامي معاشره هغه به پاتې اس ور پسې زواجر شروع کیږي فاو خلق باندې جای په ام المؤمنین باندې تهمت لګوله او په دې کې دا زواجر مختلف دي زکات ته مسلمین جو دا په دې کې مختلف کې مختلف انوار یو هغه چې هغه په پاخه منافقان نه په هغوی باندې به زواجر هم د اعلی درجې راځي او دویم هغه چې هغه د ادنا درجې منافقان په هغوی باندې نسبتا زواجر د هغوی د حیثیت مطابق او بل هغه چې هغه مؤمنان د منافقانو په دا پراپیګنډه کې راغلي نو په هغوی باندې به د هغوی د حیثیت موافق زواجر راځي په مسلمانانو کې درې شخصیات و مخلصان مخلص مسلمانان او بس د هغې په پراپیګنډه کې راغلي وو ځکه دوی تحقیق نه کړی بلا تحقیق یې د هغوی په خبره اعتماد وکړ یعنی وہ مخلصان مسلمانان یو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاعر خاص او بل مصح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ماسی ہوئے مخلص مسلمان مصح ابن اساسہ مصح او اساسہ ساسہ دوار دینی او بل حمنا بنت جاش د زینب بنت جاش خور د نبی کریم علیہ السلام خینا وقتو کې چې تمنګ خینا وای د زینب بنت جاش خور و زینب بنت جاش د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی او منبوحه و د منبوحه خور تا خینا ویل شي وقتو د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خینا و دا مخلص شخصیات درې وای خدای د منافقینو د پراپیګانډې نه بس متاثر شو نور په دې سلسله د زواجرو ولولا فضل الله علیکم کثرت نه وی مهربانی د الله تعالی په تاسو باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی وان الله تواب حکیم او بیشک الله تعالی دې توبه قبلونکې دی حکیم خاوند حکمت دی ولولا فضل الله عليكم كثرتنوي فضل الله تعالى پتاوت باندې بانزال هذه الاحكام ورحمته او رحمت الله تعالى بالنجات چې الله تعالی ته نجات درک آزاد کرنکو نو تو جزا و تراو باسی کدا اللہ تعالی فضل او مہربانی نے وینو تو نرد ولولا فضل اللہ علیکم و رحمت اللہ روان دے حد تکم جزا ذکر دا آد جزا دلتا مغرد وی آیت نمبر 12 لمستکم فی ما افستم فی عذاب عظیم دا تازو تکم معاملہ اختیار کا جدیب و بنیاد دربانی سخترین عذاب راتو والو تصفرین عذاب مستحق کر دیلی ہوئی لمستکم فیما افستم فیه عذاب علیم عذاب عظیم دکہ جزا دل تک مراولی او ان الله تواب حکیم نروان دی اعلمو رو باتی وعلمو ان الله تواب حکیم ورپسی ذکر پا منافقین نروان دی او منافقین نروان دی تحمد پا کم وقت لگو لیو لدار تقریبا سنچے ہجری کی چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د عضوه بنی مستلق نه واپس راته په هغه ټیم کې دلته واقع شوی و چې ام المؤمنین هغه د قضاء حاجت لپاره لاړله او ایثار کړه، ځکه چې واپس راته نو د هغې نه هار روغ شو او هغه هار د هغې د کور و د اسما بنت ابي بکر رضی الله عنهما و. نو د هغه هار په تلاش کې دوباره لاړه هغه ځای ته، فراره به چته پرې وکړي، په دې کې ټیم ولګېده او نبی کریم علیه السلام والسلام د سفر حکم وکړو چې ځئ رواني کوئ. او ام المؤمنین په خپله وایي په دغه وخت کې د زنانو صحتونه به نحیف و، کمزوري به و. نو چې چا د نبی کریم علیه السلام والسلام حجاب په اوښه باندې کېښودله د ام المؤمنین والا، نو هغې ته دا اندازه ونه لګېد چې څوک پکې شته که څوک پکې نشته، ځکه د زنانو بدنونه کمزوري و. او چې دروند پهلوان کس پکې ناست وي بیا بنده ته پته لګي چې حجاب درنه ده او اځې د کجاوې خپل بدن څخه کافي کې وای، نو یې هغې ته دا اندازه ونه لګېدله چې حجاب کې خوشته وکړې شته دی او بس زما حجاب په موږ دې را روان شوي دي حالانکه زه پکې نه وم. بیا مې ګمان به وکړو چې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام به خامخا څوک راځي چې احساس ورته وشي پته ورته ولګي. او اصل د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام معمول دا و چې د یو ځای نه به قافله روانه شوه نو یو تن ته یې مقرر کړی و نو ته به دغه ځای نگراني وکړه چې د چا نه څه پاتې خو نه دي. دا سبزي غواړه دغه شانتې کوي که نه ټول بې سړي وتړي امیر ته بیا په جومات کښې یو چکر ولګوي چې د چا نه څه پاتې را پاتې خو نه دي، که د چا نه مسواک پاتې، د چا نه کوریه پاتې، د چا نه صابون پاتې، د چا نه پیس پاتې، نو هغه را واخلي. نو نبی کریم علیه السلام به یو کس مقرر کړی و چې قاتله به روانه شوه کوج به روان شو، نو هغې به نگراني وکړله چې د چا نه څه پاتې خو نه دي. عائشه رضی الله عنها فرمایي زه په خپل ځای باندې سم ناستم او صابر مې واغوست. او چې صاحب تېر شو نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام نمائنده هغه راغی صفوان رضی الله تعالی عنه، صفوان سلمی. او کوفه ما ته کېنوله زه په هغې باندې کېناستم او ام المؤمنین فرمایي وایي زما د په خدای قسمې په ټوله لاره باندې ما سره یو خبره نه ده کړې سوا د کلمې د استرجاع. دا په هغه وخت کې چې احساس ورته وشو چې دا خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام نهي پاتې شوې ده، وې انا لله و انا الیه راجعون، چې دا خو لویه حادثه وشوه چې د نبی علیه السلام نهي د قافلې نه رسو پاتې شوه. د بخاری او د مسلم بیان دغه دی، د روایت خلاصه دغه بس تر څو راه ده پورې خبره وه. او چې منافقانو ته پته ولګېده نو هغه یې ډېره ډېر انتهایي غلط رنګ ورکړه، موقع ورته مېلا وکړه. د ام المؤمنین د بدنامولو کوشش وکړو او درپدا د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د شخصیت د غورځولو کوشش وکړو، یو موقع ورته مېلا وکړه. نو الزام یې ولګو په عائشه رضی الله عنها باندې او په حضرت صفوان رضی الله عنه باندې. نو د هغې مطالق وایي ان الذين بيسك اكسان جاءوا بالافك تديرات الكل دي بدروغ باندي. یو لفظ کذب استعمالی بھی پارا بائک او بل افق کذب عام و دروغ ہوتا ہے اور افق اداغی بالکل بیخی اڑو پتہ نہ لگی خالص کرو یعنی دیکھ مبالغہ دا ندائم تو مبالغی نکارا رکھتا ہو. ان الذین بیسکا کسان جاؤو بالعفق تدہی راتل کردے پدروغ باندی عصبت منکم دا یو دلدہ دتاسنا ظاهرا تاسو ته ځان شمېرئ. ورندې منافقان لا تحسبوا ثم غنئ ذا افكلرا شر لكم شر ذان لبارا من كل الوجوه بل هو خير لكم بل كذا افكله خير لكم دار ورله تاخذ بارا من وجوه كثيره دير اعتبارات شرع دير اعتبارات شرع زکا چدا الزام اولگی دو نزدک الزام تدفی دو پارا اللہ دے تجللو پورا سور نور نازل او پورا سور نور کی بلا سے احکام اگر پکیرا دو در عان قانون پکیرا گئے در تحمت قانون اگر پکیرا گئے در زنا قانون اگر پکیرا گئے او بلا دے تبہیر دو معاشری دو پارا بلا سے خصول او قوانین اگر پکیرا دو نو په ظاهره باندې کو صدمه شوه. نبی کریم علیه السلام پریشان شو او دارنګه مخلصین صحابه کرام هغه پریشان شو چې یو پریشانی خو وقتی جوړه شوه ولیکن هغه پریشانی هغه وقتی وه او همیشه همیشه دپاره پکې فواید هغه پکې راغلل. سورې نور هغه نازل شو بلا ډېر احکام پکې راغلل قیمتي او دارنګه د ام المؤمنین شان د هغې وضاحت وشو چې هغه د کوم حیثیت زنانه ده. د هغې صفایي د دنیا یو عدالت ونکړه. د هغې صفایي هغه الله جل جلاله په ذات خود وکړه په خپل کتاب کې وکړه. او وزرات نبی کریم علیه الصلاة والسلام د شان وضاحت وشو چې الطیبون للطیبین هغه آیت کې چې کوم پاکیزه زنانه دی نو دا د پاک انسان سره جوړېږي او چې کوم پاک کړی دی د پاکې زنانه سره جوړېږي. پاکو اخلاقو والا دا د پاکو انسانانو سره جوړېږي او ناکاره اخلاق او ناکاره عادات دا د ناکاره خلکو شایع نشان صفائی باقاعده وکړه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام هغه پاکیزه شخصیت دی د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره مناسب اغا پاکا بی بی دا لذا براڈن حکمتنو پکے نزکوی بل هو خیر لکن بل هو خیر لکن من وجوه کثیرا زیرو اعتبارات اسرا دا غورا آج سے پا فرمائل فیدر پینڈائی شیف سے پوی کچرتا په عائشې زنها باندې تهمت نه وي لګېدلې شاید چې په قرآن مجید کې سورې نور نه وي. د دې خیر نه به انسانان محرومه چې د سورې نور نه محرومه او چې هغې ظالمانو جرت وکړ په ام المؤمنین باندې تهمت ولګو د هغې د صفایې دپاره الله جل جلاله پورې سورې نور راولېږي. نو د قرآن مجید نه بل لوی خیر سره دا د ټولو نه لوی خیر دی. د قرآن مجید نزول دا د ټولو نه لوی خیر دی. لا تحسبوا شرا لكم تاسو گمان مکوئی پدا افق بانی شرا چدا ناکار دے لکم تاسو دپارا من کل الوجوه ہاں من بعض الوجوه شر خود ہے تکلیف تطور سیر پریشان کوئی وقتی طور بل هو خیر لکم بل چدا افق چلے خیر لکم ورد تاسو دپارا من وجوه کثیرا دیر اعتبارات سرا لکل امرئ منهم دپارا دار یو شخص دوینا تدک متهمینا لکل امرئ منهم دپارا دار یو شخص دوینا مکتسب من الاسم لکل امرئ منهم جزاء مکتسب من الاسم سزا ده د هغه څه چې اقتصادي کړی دی د ګناه نه دته به سزا ملاوېږي. والذي آكس تولى كبره تولى كبره چا قيادت کرده كبره دزیا دیسی دده منهم ددوینا له عذاب عظیم ددل پارا عذاب لویده تولى يتولى تولي قيادت کرده او كبره معظمه هو زمیر افت تراجی ده او آكس چا اغاب قيادت کرده كبره ذا زياده هزيده ذا كتفه منهم ذا دي متهمين له عذاب عظيم ذا ذا فارغي عذاب ذا لين اتوك مراد ذا آيشة ذا قفل فرمائي ذا الذي تولى كبره ذا لين مراد عبد الله ذي قبي ابن سبولي ذا كذا طول جيم بي جوكرا ذا واقعي ذا افق ذا دي قيادت او ذا دي ليدرشيب اغتكا عبد الله بن ابي بن سلول ذا ورفسي زجر فمؤمنان وان سكم مخلصان مسلمانان خود منافقان قد كذوك قرار محل الاولاء اغزمن نري من الاولاء ظن تبوذي اذ سمعتموه فاوحكي چتاسو وورد دا افق لرا نظن المؤمنون لولا ظن المؤمنون چتاسو دا دروغ وورد لكيا مؤمنان شروع او مؤمنان خضو دا زانون مطالق دا خير گمان وينوكو خسن زن وينوكو بس گماني ولي وقلا نزده مؤمنون او دا مؤمنات نمرات دكا حسان ابن ثابت مصطح ابن عزازا او حمد بن دجاج رضی اللہ عنہم نو لولا کن المؤمنون ولی گمان کنکا مؤمنان سرو والمؤمنات او مؤمنان خضو بی انفسهم فزان مقلوبانی خیرن دخیر دا بی انفسهم نمراد ای شرد نحارد د دې انفسهم نمراد نبی کریم علیه السلام دی او د دې انفسهم نمراد صفوان رضی الله عنه دی تاسو په دای باندې د خیر ګمان ولې وکړ تاسو په ګماني ولې وکړ دا د بدګمانۍ خلک وقالو ولولا قالو دا قالو په دکه ځوان باندې ورته اذ سمعتموه لولا ظن المؤمنون ولولا قالوا او ذي ذاول ونبي هذا دا دروك دي اسم مبين دا دروك كار دي ليك دا تفسيرا بكارو دانا سي آواو شاید شوي بي واتي غم زوان دي و دام زوان وار سبت لگي برا سفر و تميز کی دا خبر ولنو كل بكار داول ويت بكارو هذا اسم مبين دا خالص دروك دي ورفسی اللہ جل جلالہ ذکر متہمین و تکذیب کئی چتا تو مطلب ہوئے او سجر دے کچرتا دی پدی تہمت کے رشتیا دے دی با شرعان سرور گواہان قائم کرو او جو سرور گواہان قائم نکو دا دلیل دی گکی زب دے دا دروجن دی نپدی کی تکذیب دا متہمین دے لولا جاءوا عليه ديول راتن نکڑی علیه پدا افق بانی علیه و ثبوت دی بانی دی اربات شهداء فسرور گواهان بانی فا از لم یعطو بشهدائی پس کلا چه دی راتل و نقل پا گواهان بانی فا اولائکا پس دا خلق دی عند اللہ پنزد اللہ تعالی بانی هم الكاذبون هم دوی درو جنی بل اډو دروژن سره د خپلې پنځ باندې که دروژن دي د خپلې پنځ کوم دا سره کی حاضر وای ها فاولائک عند الله ای فاولائک فی علم الله فاولائک فی حکم الله بيد الله تعالی د سلیم مطابق او د الله تعالی د علم کتی مطابق دا یقینا دروژن دي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم خامخارة جلب وطاقتا فيما فاشه کې افستم فيه فيما فادرو کې افستم فيه چې تاسو نو نو دی پاره کې عذاب عظیم عذاب لوی عذاب عظیم د مسله په فائدې لمستكم عذاب عظیم فيما افستم فيه رسیدل به تاسو ته عذاب عظیم فيما فادرو کې افستم فيه چې تاسو ورنو نو دی پاره کې کبه پراپګاندا چې تاسو کوم له کړی دا او کوي نو دا دغه پراپګاندا په بنیاد تاسو ته عذاب عظیم راځي دی خدا دا الله جل جلاله له فضل له لوی کرم له چې الله تعالی مهلت ورکړي دا عذاب عذاب دې نه فوري اذ تلقونه بالسنتکم دا ظرف متعلق ته لمستکم سره عذاب پتہ تپکم وخت رسید رو لمسکم عذاب عظیم اذ تلقونه بالسنتکم عذاب عظیم بدتا پتہ وخت رسید رو پکم وخت چتا کو پراپیگنڈا کولا دی وخت تا سود عذاب مستحق پد تلقی بالالسنا پراپیگنڈا دے دی زکات تلقیب الالسنه دا یو یو توای نه بلې بل توای بلې بل توای استلقونه بالالسنتکم فاوکه چې تاسو په کول دغه دروغ لرا بالالسنتکم فجب قلوبانی بازو بازو تا یو یو توای بل بل توای نه حاصله بانه رہی استلقونه بالالسنتکم چتا سو پراتی گنڈا کولا د دک درو پخپل جو باندې وتقولون او تاسو وی بی افواهکم پخلو پخل باندې ما ها خبر لیس لکم به علم چنو تاسو د پارا پاګې باندې هی علم وتحسبونه او تاسو ګمان کوي په دې باندې حینن د سپتې خبرې حینن ای امر الحکیر صدا معمولی خبره ده د معمولی خبره وهو عند الله عظيم او دا فعل کده فنیز دا اللہ ترا باندی عظیمون دیر لوی شده عظیمون اسمن و جرمن فیو آم پاک دامن بی بی باندی تحمت دا گول دا گناہی کبیره ده او بیاد پیغمبر تو پاک بی بی باندی تحمت دا گول دا خبیر انتیائی سنگین جرم ده و تاثر دی خبر احساس نو ورپسی بلده او دتم د لولا محل اغه قلتم نه ولولا استمعتم او با وقت تاسو اورید دا خبر نو لولا قلتم تاسو ولي اونوي ما يكون لنا نخايي زمنګ پارا ان نتكلم بهذا دا چې مون تکلم او ترغزو کو بهذا په دې دروغ باندې مون ته حق نه له حاصل چې مون دا دروغ بکواسو کو سبحانك فاتل تالرا هذا بهتان عظيم دا خو بهتان لوی دی بهتان دروغ تو وی خو بحت اغا تحیر تا بیلیش دا تی دروغ چه پچا بانی دا بولی شوی او اغای واوری اغا حریان فاتی شی زکا دا رقا قواسا تیر تیری تیری حالان چی الزام تیر لگی دلی نتاس ادا بیل پکارو ورپسې تنبیه ده آئنده کې خیال ساتئ چې بیا داسې قسمه جرم ونه کوي یعظکم الله وعد او نصیحت کوي تاسو ته الله تعالی ان تعودوا لمثله لئلا تعودوا لام اجبیا اولاد هغه مقدر ده یا یذکم الله نصیحت کی تاسو ته الله تعالی ان تعودوا دا کی واپس نه شئ تاسو لمثله مثل د دې درو تا ابدا هیڅکله ان کنتم مؤمنین کچته تاسو مؤمنان و یبین الله لکم بیان تاسو ته الله تعالی الایات احکام لرا والله علیم حکیم الله تعالی غا عالم دی خاون دی حکمت دی ورپسې تقریف دنیاوی اخروی منافقانو لپاره چې اوس پوچا د مسلمانانو په معاشره کې غلط خبر خورای د دروغ خبر خورای ان الذين بزكا كسان يحبون كذيب وخي ان تشيع الفاحشه دا قرشي بهايي في الذين امنوا فكسان كيش مؤمنان راو مؤمنان دي لهم عذاب اليم ددا خلق دفارا عذاب درناك في الدنيا في دنيا كي والآخرة فاخرة كي والله يعلم الله تعالى قويه وأنتم لا تعلمون أو تعصن قويه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم وعلموا أن الله رؤوف الرحيم أو تذكم ذلولا جزاك أغرباتي لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم نقم سيدا أو يا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأهلككم فورا فوري بيسا ستبات ريوه مختصر جزاء وطلبات ورفتي تنبيل مسلمان عمتان يا أيها الذين آمنوا اعتصاموا جيمان رورده لا تتبعوا خطوات الشيطان تاسو تاجداري مكوي در قدمونو دي شيطان ومن يتبع خطوات الشيطان آسا تتاجداري وقلا در قدمونو دي شيطان فإنه قد بيشكا دا شيطان كده يأمر بالفحشاء دي حكم كي فقبيح عقلي باندي والمنكر او فقبيح شرعي باندي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم ننجات فنو منغلي يوتن لتاكنا أبدا هتكلا ما زكا منكم ما نجا منكم لذا شيطان لذا إسوكم نوخلات هر يوضي قصنا سنبنا كبرة شوله ولكن الله لكن الله تعالى كده يزكي توفيق لطهارت ورقائي من آتاتا يشاء وشف وخيشي لك سرنگي سأجير دنها تور کرده سرنگي نبي كريم عليه السلام تور کرده سرنگي سقوان دسلن نهو تور کرده والله سميع عليم الله تعالى أوريد ان کے عالم ده ورپس تنبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا دا منافقان و خدا پراپیگنڈا کی نصف ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ شریک او دے ہو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رشتہ دار دا مسجد جیے روری دا مسجد جیے روری ندے پدا پراپیگنڈا کی شریک مالی اعتبار سرا لے کمزور ہو غریب او مفلس کرے ہو او مفلس مسلمان ہو مہاجر ہو نفذی بنیاد وزراء ابو بکر صدیق رہنن ہو دنور خلق پر نسبت زیاد تعاون کو ہو مالی دو رشتے تب ہم قتل دو غربت تب ہم قتل دو حجرت تب ہم قتل او دو اخلاص پر ایمان تب ہم قتل زیاد امداد جو سرک ہو او کلا چې مستاق ابن اساسر غوونه دغه خطا وکړه چې دې په دغه خطا کې نه کې شریک شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه قسم وکړ په دغه خدای په ذات کې قسمی بیا به مستاق ابن اساسر سره احسان وکړم دی ګور دي ته نه ګوري د دروغ پروپاګاندا یې شروع کړل نه پای باندې دا تدبیر را ابو بکر صدیق رضی الله عنه چنتا ابن اساسر ته نو د ساده توب نه کار واره هغه د منافقانو پر پروپاګاندا کې شریک شو او ته ابو بکر صدیق ته په خپل حیثیت ته ګوري سبا قسمونه نه کړې چې زبر د مهاجرینو سره احسان نکو زبر د غریبانو سره احسان نکو سبا با وجود دې سره احسان کړ ولا يأتل أولو الفضل منكم ولا يأتل أو قسم لنكي أولو الفضل منكم أرباب فضيلت تاسنا أرباب فضيلت تاسو كي كم مراتب والا خلق تي فضل أو كمال والا خلق تي تاسو كي با أرباب كمال قسمنا نكي مراتب أبو بكر صدیق ولا يأتلي او قسم دن کئی اولو الفضل منکم ارباب کمال دتا سنا وزکاتی او خاوندان دا دولت ان یعطو دا چدی ورکلو کی اولی القربا رشتدارتا والمساکین مسکنانتا والمهاجرین فی سبیل اللہ او آخل کتا تحجرت کرلی پلارد اللہ تعالی ان یعطو حل لا یعطو لا مقدر دے دا چدی ورکلو نکئی رشتہ دار ہوتا مساکین ہوتا مہاجرین کی سبیل اللہ تھا دا قسموں نے نہ کہی بلکہ غیب رزشا ہے نشان دے عفوا صفحا ولیعفو دید عفوا کہی ولیصفحو او دید اعراض کہی دید دیتا بدو تنبوئی تو سو بدو کی بزیب اعراض کہی الا تحبونا آیات تاکن فخوئی خطاب دے اولو الفضل تا الا تحبونا آیاتا سنخو خوئی اے ارباب کمال این یافر اللہ لکم داک بخنو کی اللہ تعالیٰ تاستا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخن کے مہربان لے نسیدہ ایت کریمہ نازل شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے بلا بلا والله یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا الا تحبون ان يغفر الله لكم استغفر ذاكو حنانا تخذ لك مغفرت في ابو بكر وی بلا ولنا والله یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا زمو خدا خوخه ده چې ته مونږ ته مغفرت وکړې. هغه خپل قسم هغه یې واپس واخیست. هغې دا قسم خو چې ما خوړلی دی دا خو مې په دې بنیاد باندې خوړلی دی چې عائشه زما لور ده لوروالی رستو دی د پیغمبر په بی بی باندې مې غیرت کړی. انا مانا دا چې ته پدی خوشاله یې پدی خوشاله یې چې زه د دک مستح ابن اساسه سره احسان کوم نزه به سره کوم د صحابه کرامو عجیب ایمان خان ورپسې تخفیف ان الذين بسك اكسان يرمون المحصنات تدي بدنامي المحصنات فاق دامني ببياني الغافلات تغي بخبري دجرمنا المؤمنات او اغي مؤمناني لعنوا داخلك ملعون كرشوه دي في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم او ددي دفار عذاب لوي دي كلا نو يوما ددك عذاب عظيم دفار ظرف دي یوم پارس کے تشہد علیہم چه گواہی بکئی پا دوی باندی السنتهم جبید دوی و ایدیہم لاسوند دوی و ارجلهم اخفید دوی بما کانو یعملون پاس باندی چه دی سکول یوم ایزن پدارس کے یوفیہم اللہ چه پورا پورا باور کی دوی تاللہ تعالی دینہم بدلد دوی الحق کا سی بدلا سی وَيَعْلَمُونَ او دیب پویشی ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی هو الحق المبین دا اللہ تعالی موجود دے ظاہراً دا اللہ تعالی دا وجود دا سکپنو اللہ تعالی حقیقتاً موجود دے الخبیثاتو ناکار اعمال للخبیثین دا شایعشان دی دا ناکار خلق سرا والخبیثون او ناکار خلق للخبیثات دا سی او شایعشان دی دا ناکار اعمال سرا والطیبات او پاس اعمال للطیبین شایعشان دی دا پاس خلق سرا والطیبون او پاکان خلق للطیبات شایعشان دی دا پاس اعمال سرا الخبيثات لاحقة للخبيثين والخبيثون لاحقون للخبيثات والطيبات لاحقة للطيبين والطيبون لاحقون للطيبات آباد و خبیثات نا خزی اغسطی دی الخبیثات و خبیثی خزی لیل خبیثینا داد پار دا خبیث و سلوری دا ناپاک و سلوری والخبیثونا او ناپاک کری لیل خبیثات دادی دا پار دا ناپاک و سلوری والطیبات او پاک زنانا لیل طیبینا داد پار دا پاک و سلوری والطيبون او پاکان سلیم للطيبات دا دا پارا دا پاکو خطوری او چا خبیثات با اول کرد پا اعمال بان طيبات با اول کرد پا اعمال بان دوارو طریقو سرا براعت تا ایشرت نها اغتیمی او چا اعمال سرا کی نبیاء و سرا دا سطوان ابنیم د صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغا صفائی و سر عمرہ جی زکا جنا ناکار عمل دے رضا دا ناکار سر و سر جوری او ناکار سری اغا دا ناکار صفات و سر دا جنا سر جوری او عفت دا یو خط صفت تے پاک صفت تے دا دا پاک و سر و سر جوری لکا نبی کریم علیہ السلام صفوان رضی اللہ عنہ او وقت طیبونا او پاک سلکری لیت طیبات دا جوری گی دا پاک و اعمال پر اولائکا تا خلق جلی مبرعونا دیلا تعلق بی مما دا آجل زاماتنا یقولونا کیوائی دا منافقان لهم مغفرتون دو دی دپارا بخنه دا لهم تدک طیبونو دپارا تدک مبرعون دپارا لهم دو دی دپارا مغفرتون بخنه دا ورزقون کریمون او رزق حصده فی الجنه